و السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر و تازه و خوشحال ساته. محترم زمون د دکان پته مهراوی توحید و سنت 61 ان سی ریکارډینګ سنټر مدینه مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45 مبارک مسائل بیان کل اوس دیرسو آیاتونو کې دی يهودانو د اهل کتابو دا غی نقصانات دا غی قباحتونه ذکر کئ د دې لپاره چې دا خویونه او دا غلط عادتونه په مسلمانانو کې را نشي. فرمای علم ترت ګورنا ال الذین حق کسانو ته او تو چې غی ته ور کړی شوی دا نصیب من الكتاب سیسا او برخد کتابنا د کتاب نو مراد دیوے کی تورات شریف دے مراد د کتابنا پا آیات مبارکہ کی تورات شریف دے او دام ویلی شویلی چل کتاب کے الف لام د جنس دے ورکڑ شوی د سیسا من الکتاب د کتابنا نو که جنس شی نو پدی کی بیا تورات شریف داخل شو سی سوار تور کڑی شوی دا د علم د تورات شریف نا یعنی پورا علم نده چی پہ اصطلاح کی دیتا یعنی نمگڑی ملاوی یعنی نمگڑی ملیان دی او تو نصیبا من الکتاب ور کڑی شوی دا سی ساو برخد کتاب نا یعنی پورا کامل علم نده ورکڑه شوی سیسا یعنی نمگڑی ملیان دی ده دغا یهودو ده دغی نمگڑو ملیانو کار سده وی زان گمرا کئی نو ده نور ده گمرا کولو کوششم کئی یشترون الدولالتا غرکوی اخلی دی گمراهی ويريدون او دای اراده لري ان تدل السبيل دا چې تاسو گمراه کی د سیلاره په خپلم گمراه دي او د نورو د گمراه کولو کوشش هم کوي او ايشترون الضلاله سو د امام زجاج شدايو مفسر د رحم الله امام روح المانی قول ذکر کړي چې رشوت اخلي او ويحرفون التورات تورات شریف بدلی نو یشترون الضلالت کی داغی کار سو رشوت بے واغستو حکم د کتاب الله بے بدل کو نو ضلالت نا مراد دیوے کی تحریف دے دا اللہ دا دین خبر آد اخبل و خواہشات دا وجن بدلول دا رشوت او دا پیسو پلالج بدلول دیتا و یشترون الضلالت اخلی دی غرکوی گمراہی ويريدون او دای اراده لري د يهودو د دایره عالمانو د اراده د ان تذل السبيل دا چې تاسو گمراهان شهید سیلاره را السبيل کې الف لام د عهد د سیلار نه گمراه شي سیلار سو لار د قران سیلار صدا لار د سيد الكائنات سیلار صدا د ایمان او د توحید نو دا دا غید ملیانو حال ذکر کئی او دا دی دا پارا ذکر کئی چه دا دی او امت علماء دا سی جوڑ نشی چه پخپلم گمراهان وی او دنورو دا گمراه کولو کوششم کئی دی که دا غی حال ذکر کو او دا سلف لکلی وی زمونگ دی عالمانو کی چه سو خراب شی او گڑ وڈ شی او گمراهی او نور گمراه کئی ناغ کی دی یهودو خوی راغلے او زمون په دی عوامو کې چې سو خراب شي نو وی پاغ کې د نسواراو خو راغره نسواراو کې جهالت او يهودو سره سناس علم خو سره دا غ علم نه فخپلم گمراو او د نورو د گمراهي کوشش کولو والله اعلم باعدائكم الله خپو حدیث تاسو په دشمنانو اے مومنانو ستاسو دشمنان الله خپل پیژني چې دا يهود او اهل کتاب ستاسو دشمنان دي والله على الراس شيبان دوجد تقواوی نو کدی تاو سر دشمنی کئی نو پروامہ کوئی وکفا باللہ ولیان کافی دے اللہ تاسو لرا ولیان ساتن کے دوست مددگار وکفا باللہ نصیرا او کافی دے اللہ امدادی کہ تاسو کی ایمان او تقواوی نو پروامہ کوئی دا اللہ دوستی او مدد تاسو لکافی دے وکفا باللہ ولیان او کافی دے اللہ ولیان دوست مددگار ساتن کے وکفا باللہ نصیرا او کافی دے اللہ رب العزت امدادی دیکھ اللہ مومنان اللہ تسلی ورکا اگر یادو ساتی دا اللہ کفایت آغا وقت کی دے چکل مومنانو کی تقوی و پرزگاری دے نو دغه وخت کې د الله وای کټول دنیا ستا دشمنی خو پروا ملر الله وای رستور روان دي تاسو ته الله وای علی صلاح بکاف عبد آیا ولی الله د خپل بنده د پاره کافی نه دی و یخوفونک بالذین من دونه او دای تا یری دا غچا بارک چې غا د الله نه علاوه دی من الذين دها کسانو نا هادو چ يهوديان دي ینه دا چې تاسو دشمنان دي او پخپلم گمراه دي او د نور د گمراه کولو کوشش کوي دا سوق دي من الذين هادو دا دها کسانو ندي هادو چ يهوديان دي دا د دین اول ترين دشمنان دي من الذين هادو او دې مانم جڑا افسوس پکار دے چلا پدئی ذلت او رسوائی لکلیوا او چکل مونږ او تاسو دین ته شاکړې نو غزلیل ترین قوم په مونږ مسلط شه قران شریف ویلی دا الله خبري حق دی او یقیني الله وی وذربت علیہم الذلہ پدئی ذلت مقرر شو او چې مونږ دین پرې خو نو دا زمونږ د بی دیني او زمونږ د خرابېدو انتها دا چی دنیا کے سمر کافر چی دی پا تمام کافر کی دی یہودو نا زلیل ترین کافر نشتا اغا زلیل قوم نن پا امت مسلمہ بانے مسلط دے اوزمون حکمرانانم اکثر دا سی دی چی اغا ظاہری خود اسلام داوے کئی خودی یہودیان او دی یہودیانو مرگری دی او دا اغای پلالج کرا غلی من الذين رهاغ کسانو نہ ہادو چ یہودیان دی ددی یہودیان کار سدے یحرفون الکلمہ اڑوی دئی کلمات د کتاب اللہ غ کلمات اڑئی عم مواضعه دخل زیننا داغی چ خپل کوم زیون دی ناغی نے واڑئی اگے کی تحریف کئ اڑوی دئی کلمات عم مواضعه دخل زیننا لکه دید الله د حبیب صلی الله علیه وسلم صفات پاغی کی بدل کړو د دې کې روح المانی ذکر کړی و دې د الله د حبیب په صفاتو کی تحریف کړو تورات شریف کې لیکلو چې نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم را روان نه او ربعت درمیان قد وی او دارنګ تک سپین مخ به مبارک نو دای دا غی په زبان کې خل چې تیوالو د بدن کدوالې او د سپین رنگ په زبان یو لیکل چې دا بغنم رنگې په دې طریقې د تحریف کولو د دې په کتاب کې رجم د دې په کتاب کې سو رجم نو درجه مغه حکم بدل کو او پاغه کې رد بدل راوستو پدی ترتیب بانے با دید اللہ دا کتاب اغا احکامات بدلون را بدلون اللہ ویحرفون الکلمہ اڑوی دیغ کلمات یعنی د کتاب الله غ الفاظ لوي عم واضعه عم واضعه د خپل زینونا د نبی علیہ السلام صفات پکې بدلی او دا خو یو صفات د دې سوره مقاماتو کې ذکر کړي لکه ګورې سوره مائده کې دا سی ویلي دې سوره نساء په سوره مائده دا غيو سل وختم نمبر آیات ګورئ آیات مبارکه وګد دې دا غي ډېر نقصانات ذکر کړي فرمایا ایها الرسول اے رسول الله صلی الله علیه وسلم شبغم پارد سوره مائده آیات یو سلو ختم دے لا يحزنک الذین خفوا غم جن دین کی تعال رہا کسان یسارعون فی الکفر چی غی تیزی او جلدی کئی پا کفر کی دا سوک دی من الذین دا کساننا قالو اسلام ته د دو خلکو د لاسه تکلیف د دواړه واره ذکر کړي من الذین دازنې خداغه کسانو نری قالو چې غي وای آمنا مونږ ایمان وروړې خدا خبر کوي بیا فواههم پخلوبانی تش پخلوای چې مونږ ایمان وروړې ولم تؤمن قلوبهم او حالان کی ایمان ند وروړې زړونو داوی یعنی منافقان دی و ایداد خفن کی ومن الذین او داد حق کسانو ندی حادو چی یهودیان نی دی یهودو دو منافقانو طریقہ صدا سماعون للکذب دیر اوری دن کی دی دروغ لرا دروغ دیر اوری سماعون لقوم آخرین او دا منافقانو یهود جاسوسان دی د قوم بل لپارا دا سی قوم لم یاتوک چه غیتا تراغلی نوی یحرفون الکلمات اڑوی دی کلمات د کتاب اللہ من بعد موابعه پس داغی د زیوننا اڑیئے او هغه بدلی را بدلی او دغه خبر په دې سوره مائده کې دیار لسم آیات کې امتی روزان سرولی کوي التم ویلیو فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه يحرفون الكلم عن مواضعه دې کې مائده حال ذکر کوي فبما نقضهم فسبب د ماتولو د يهوديانو ميثاقهم اغکلکیو مضبوطی وادی د دوی لرا لعناهم الله وی ما په لعنت کړي دا غ ملعون قوم دی چې د الله لعنت پی لازم شوه دی وجعلنا قلوبهم قاسیه ګرزولی دی مونږ زونه د دوی قاسیه سخ یحرفون الکلم عن مواضعه اراوی دی کلمات دا کتاب دا اللہ دخل زیننا دیدے کمو یحرفون الکلم عن مواضعه اراوی دی کلمات عن مواضعه دخل زیننا ویقولون وائدوی سمعنا اوریدلی دی منگا وعصینا او نافرمانی کړی نه مونږه په خلخو سمعنا سمعنا وای او د عمل او د حال نه وعصینا عصینا سرګندی واسمع او نبی علیہ السلام ته وی واسمع وقید مونږتا غیر مسمعن دا معنا وا تا ته دې د خیر او د خوشحالي خبر او نورول شي ولدا غیر مسمعن دې په داسه حال کې چې ظاهرا نه داو چې غیر مسمعن اذن ولا مکروها واو دې نورول شي تا ته بد خبر او د تکلیف خبره ظاهرا نه مقصد داو خو حقیقت کې مقصد سو چې غیر مسمعن واو دې نورول شي تا ته داسه خبره چې ته په خوشاله شي دا دایو قسمه بد دعای کوله په حق د نبی علیہ السلام کی او غیر مسمعن یومانا امام قرطبی دام ذکر کړي واسمع او وقید زمونږ خبرو تا غیر مسمعن ستا خبرې دی قبول نکړي شي ته چې سوي دا دی قبول نکړي شي وراعنا د دې تفصیل له مخ کی سوره بقره کې تیر شو نبی علیہ السلام چې وکاله د دین څخه خبره کوله له صحابه کرام او وراعنا د الله حبیب زموږه انتظار وکا چې موږ هم دا خبره از دکو یادې کو د يهوديانو په خپل منس کې ابرانی او سوریانی جوب کې سبب درد یو کنځلې نو دایوا دیوے کی دا کسرا دیتے بے اشباع ورکو مڑغن تیوے کا وراعینا نو راعیوے لے کی العیاذ باللہ شپن کیتا او دا گڑو سرون کیتا نو دی بدا اللہ حبیب تا دا دا بیدبی الفاظ وے وراعینا یا راعینا دا رعونت ندے دا بیوکفتیاتا وے نو دی ظالمانو بدا اللہ حبیب تا وراعینا یعنی ایتا بے دا نسبت کولو دی بیو قفتیا نیو صحابی دی دی پا جب پویدو اغا چواری دلو لے خبردار دا اللہ دی دین دشمنانو کچر دا لفظ موی او ما واری دل نو بغیر دا قتلون نبلکار بدر سرو نکو نو سورہ بقرہ کی تیر شل اللہ منعو کا یا ایوہ الذین آمنو لا تقولو رائنا یو لفظ نکد مسلمان مقصد سموی خود دشمنان د دین دا غین غلط مقصد علی نو داسی او لفظ چې هغه مفزی گناہ تری نو دا غین شریعت منع کئی دا غین شریعت سکی منع کئی وراعنا او دی بوی وراعنا دا لفظ بیوی او مقصد دغو چوا مریدو لیم بی السنتهم دا لین منصوب دے یا هم فول لہو دے دی یقولون دا پارا وای دای لین د پار داړولو د جبخپلو یا لین حال له لین پداسه حال کې چې دای اړون کی دی ویل سنتهم جبخپلو لرا خپل جب د حق نه باطل طرف تاړې دی عزت نه بی عزتۍ طرف تاړې وتعنن فی الدین او عیب لګوی دای په دین کې عیب لګول د یهودو خو ولو انهم كشرید وی قالو چدی ویلوی سمعنا واورید المنگا واتعنا او تابیداری کو منگا واسمع او وقید منتید اللہ حبیب او غیر مسمعین نو ویلے دارنگ سمعنا ویلوی او عسوین نو ویلے او راعین نو ویلے ونظرنا ویلوی وانظرنا او مونت انتظارو کا لکان خیر اللهم نخام خواه با دا خبر غور ددوید پارا ددوید پارا دا خبر با غور و بہتر بوی و اقوى ما اوڑیر مضبوط بوی ولیکن لعنهم اللہ لیکن پلا نتکڑی دی دوید را اللہ بکفرهم پسبب دا کفر ددوی د دای د کفر د وجنا الله دوی په لعنت کړي فلا یؤمنون الا قلیلا نو دای ایمان نه وروړي الا قلیلا مگر لغنتی دمر لګ راړي چاغی لاړو د سره ایمان نه وي فلا یؤمنون الا قلیلا لګ ایمان راړي غلک سره سوره بقره کې در لتیرو افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعض منلو بعض نه منلو نو بعض کتاب الله منلو بعض نه انکار کلا کفر دی کتاب الله او آسمانی کتاب دی او حرف نه دی او آیات نه انکار کول کفر دی یاداو چې دی بلغون تی ایمان راړو یو ټوله به جوړ کو د دوکی د پاره چې لاړ شي ساری مسلمانانو په پیغمبر ایمان راړي نو ماخام تی واپس شي نو کدا مسلمانان در توی چی داولی نو تاسو آئی را مو خوی چی دا حق دین لی خدا خو مونگ دی که را دن نشوی نو مو خو چی را دن نشو نو حالات مو قتل لکا مخدر لسور آل عمران کی تیر شل آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وکفروا آخره وی دورز پاول کی ایمان راڑی پاخر کے انکارو کئی چدا مسلمانان تے واپش فلا یؤمنون الا قلیلا ندوی ایمان نروڑی مگر لغنتے لگ وخ راڑی یا پا باز خبر راڑی او پا باز نراڑی یا گوری سرنا علم ترا آیات تا قتل نوی الالذین آکسانو تاوتو نصیبن چو ورکڑ شوید ورط نصیبن سحسا من الکتاب اید علم د کتاب نام سنمگڑی غنتی ملیان دی لگا غنتی سورت د کتاب اللہ نا د علم نور کڑی شوی یشترون الدلالتا غرکوی دی گمراہی گمراہی غرکی ویریدون ارادلری ان تضل السبیل چتاسم گمراہ کی د سیلارنا خپلم گمراہ دی او د نورو د گمراہ کولو کوششم کئی والله اعلم باعدائكم الله خپو حد استاسو په دشمنانو استاسو دا دشمنان الله خپي جن وکفا بالله وليا کافر الله وليا دوست او مددگار وکفا بالله نصيرا او کافر الله امدادي من الذين دها کسانو نهادو چې يهوديان دي يحرفون الكلمات بدلوي دې کلمات اړوي دې کلمات د کتاب الله عم واضعه داغد زيننا داغې چې کوم مقصد او مراد دی په کې بدلی را بدلی اوسم بازدا چې خلک چې کتاب الله کې لفظي تحریف خصوص نشي کوله او مانوي کوي مقصد یو یو دې ته بل څه توحید نه یو څه جوړ کی سنت نه بل څه جوړ کی ويقولون وعد وی سمعنا اوریدل دی مونږه واسوینا او نا فرمانی کړی د مونږه واسمع واور زمون خبرې یعنی مونږ توقی دا غیر مسمعن پدا سه حال کی چتا ته د خیر او خوشالۍ خبر دی واو نورول شي یاستا خبره دی قبول نکړی شي وراعنا او لفظ دراعنا بیوی او پای کی دغه غنده مقصدونه ودی وراعنا ذکر الله ویلی ولا تقول راعنا وراعنا او ای راعی زمونگا لیم بی السنتهم اڑوی دی پدا سے حال کی چی اڑوی دی بی السنتهم جب خپل جب اڑی او لیو اللسان دیتا ہوئی چی او ناپوہ گمان داو کی جتا حق خبر رکے لیکن تاولا دھوکا ورکا او ای جدا گلد کتاب اللہ خبر را او تاغل دھوکا ورکا لیم بی السنتهم اڑوی دی خپل جبی او دادا سیو چی سرگن بے بس یو ذل درجم خبر و نبی علیہ السلام ورتوی ابتدا کې دا طریقه و چې لابو حکم نور آغلے نو نبی علیہ السلام بطورات والاولوی راڑی چاہی کسی چاگا فیصلو نو دائی کیا دو کسان و بدکاری کرے و نبی علیہ السلام بطورات راڑی چاہی کسی بس باغی و فیصلو کو پیغی کسی نائی کے رجم لکلے و دائی پٹکڑے ویارا بس مخولا چطور کیا و بس وی وی روی وی نبی علیہ السلام بطورات راڑی نو دائی غمولاو آغب و غیبان لاس کے او مخ کی عرف کی تورات شریف لستو او آغا زیبان اللہ سی خیم نبی علیہ السلام امیو یعنی پا کتاب کی سشے لستے رشو عالم ناس تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ چگئی ایمان روڑے آور تو ای لاس تے پورتا کا نو حدیث کی راغلی چلا سے پورتا کو نو آیات درجم پڑکی دو او دے اغا پٹکڑے لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ عَرَوِ دَئِخْ بَلِجْبِمْ وَتْوَعَنًا فِي الدِّينِ عَيْبْ لَگَوِي پَ دِنْ كِمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَچَرِ وَدْوِي قَالُوا سَمِعْنَا چِ وَيْلِ وَدْوِي چِ مُنْغَاوْرِ ذِلِدِي وَاتْوَعْنَا وَتَابِدَارِ مُقْرِدَا واسما وکید مونتا ونظرنا مونتا انتظار وکا لکان خیر اللهم نخام خواب بدا غرد دوید پارا و اقوما او دیر مضبوط بوی ولیکن لعنهم اللہ بکفرهم لیکن پلانت کلی دی دوی لرا اللہ پسبب دو کفر دوی فلا یؤمنون الا قلیلا نیمان نرول دوی مگر لغنتی فرمائی یا ایوہ الذین اے حق کسانو اوت الكتابا چدر کڑشوی دے کتاب یعنی اے یہود و نصارا و اہل کتاب آمنو ایمان روڑی بما پہ حق کتاب بانی نزلنا چرا لیگل دے مونگا بما نزلنا نمرات قرآن پاک دے اہلی کتاب تا یہود و نصارا و تا دا اللہ دا طرفنا دا دی خبر حکم دے چپا دی اخیرنی کتاب قرآن پاک بانی ایمان راڑے او دا قرآن پاک اللہ و ایدا سے زما اخیرنی کتاب دے مصدقن چی دا تصدیق کونکے دے لما دا حق کتاب معکم چتا اسر دے اے یہودیانو تاو سرکم اسمانی کتابو ندی او خاص کر تورات شریف قرآن پاک داغی تصدیق کئی چی دغد اللہ کتابو نو او حق کتابو نو او دا قرآن درات لو سراغ منسوخ شوی دی قابل دا عمل پا دی ندی او مصدقن کدا خبرم دا قرآن دا دغی اسمانیو کتابونو تصدیق کئی دا دغی کتابونو کم خبر چی دا قرآن سر موافق دا نو دا دا دی علاما و نخدا چی دی کدی تحریف ندکڑے او کم خبر چی دا دغی کتابونو دا کتاب اللہ سر ٹکراو خوری نو دا دا دی خبر نخوا چی دی پدی کی تحریف کڑے و آمنو ایمان راڑی بما پہا کتاب نزلنا چرا لے گلے دے مونگا مصدقن تصدیق کون کے دے لما معکم دہاغ کتاب چتاو سر دے من قبل مخد دینا ان نتم سوجوہن چروان بکو مونگا مخنا محو بکو توم سویلے کیگی محو کو لتا یوشی روانو لتا او دا لازمی و متعدی دوار رازی او روحلمانی ذکر کری چی اصل کی تومست وی استعصالو اثر شی دی یوشی اغنخ دا سر چی ختمی او یوشی بالکل ختم شی من قبل مخید دینا انت میں سوجوہن چروان بکو محو بکو منگا مخونا فنردها نوب گرزو دی لر علا ادبارها شاگانو دی طرف دی دیتا علماء کرام لکلی دیکھ دو مقصدون دی فنردها علا ادبارها فنردها علا ادبارها واپس بکو دی مخونو لر علا ادبارها شاگانو دی طرف دی دیتا ورہ پا دی اعتبار مانے دا دو عذابو نشول چی رب العالمین وی دا مخ با محو کم سترگ با پکی ختم کم پوز با ختم کم خلب ختم کم او دا سی بے اگر زوم لکا سرنگ طرف تا دی انسان شا طرف تا چی سٹ دی او بیا با دا دا مخی سا شا لکو او مخی والا شا والا با مخی لکو پا دی اعتبار دا دو عذابو نشول او کدا سی ماناشی چی سرنگی دا سٹ طرف دے نو دا سی با دا مخی دا طرف مو گرزو نو دا سٹ او دا مخی دا طرف دا شا او دا مخ کی طرف سو فرق بنی نو پا دی اعتبار دا یو عذاب شو فنرود دا ها علا دباری ها واپس بکو دیلرا علا ادبارها یعنی اغا شاگانو ده طرف ده دیتا یا پا شکل ده شاگانو ده دیتا او نلعنهم یا با پلانت کمونگ دوی کما لعننا لکسرنگ چی پلانت کری ومونگا اصحاب السبت اصحاب السبت خاوندان دورز دخالی او دافتے چی غید آفتے پر از اللہ دخکار نمونی کری و اخکار بے کولو نو اللہ دا غی شکلو نمس خکل او دا غی نشادوگان او فنزران اللہ جوڑ کری وکان امر اللہ مفعولا او دے کار دا اللہ مفعولا کڑے شوے اللہ چی سووی او سوا دو کی نو آخا مخا کی دے آیات مبارکہ کی اللہ دا دے خبر یر ورکا چی خبردار ایمان روڑی ورن رب العالمین فرمائی زب دغشان معاملتا او سروکف دے کد علماء کرام دو قولنو چی دا وعید و یرا دنیا بارکی دا وکد آخرت بارکی دا نو باز جماعت دا مفسرین وی چی دا دا دنیا بارکی دا چی اللہ وی دنیا کی بگور استاسو شکلو نمسخکو او پلانت بمکو نو باز مفسرین وی دا دا دنیا خبر دا لکا کعب دا دا یهود یو عالم کعب الاحبار چی ورتوی نو دی ایمان روڑیو عمر رضی اللہ عنہ ورته دعوت ورکړو خود دا غی په دعوت ایمان را نړو او بیا یو سورځ پس ملاو شو ایمان راړو نو تپوس ته وکړې شو چې ستاسو ایمان څه سبب نو هغه ما د دې آیات دی یری د وجنه ایمان روړې چې الله وای اے کتاب والو کی قران پاک باندې ایمان روړې ورن شکلونه بدر تمسخ وی د دې دې یاره نا ما ایمان روړی او رحمان دل ته ذکر کړی چې عبد الله ابن سلام رضی الله عنهم د داسې آیاتونو د یاره د وجنه ایمان روړ او باز ویلی چې دا مسخ دنیا کې دا خود قیامت نمخ کې مخ کې په يهوديانو کې مسخ وکي لکه دې واره کې صحیح روایت راغلی چې عموما عام د دې امت مسخ او شکلونه نه بدلیږي خود قیامت نمخ کی مخ کی انفرادی طور بانے دباز خلقو شکل نبو مسخ کی گی نباز ویلو جداد دنیا خبر راو چاویلی و خیرت تین و خیرت کی خو اللہ خامخا سزاگانے ورکئی نو دی آیات مبارکہ کی اللہ لکتاب یہود و نسواراوتا سخت یر ورکا چی خبردار یا خزما پا خیرنی کتاب ایمان راڑی یا دادا عذابو نری او دای الله رب العزت پلانت کړو لکه مخ کتاب سوره بقره کې تیر شول دا غملعون قومو دا الله او دا الله د حبیب دا الله د حبیب په جواب مارک په دوی باندې لعنت ویل شوې وکانا امر الله مفعولا او د کار دا الله رب العزت مفعولا مفعولا معنی واقعا فی الحال او کائنن فی المستقبل لا محالتا دے کار دا اللہ کڑے شوے فی الحال یا او بشی یعنی پائندگی کچھ اللہ سویلی نو آگا کی دو والدی او اللہ چھ دا غید ظہور دا پارکم وقت او نیٹا مکرر کری آگا مطابق بدا سکی گی سرگن لی گی با ان اللہ بیشک اللہ لا یغفرو نبخی ان یشرک بیہی دا چې شرک کړی شي به دې د الله سره ويغفر معاف کوي ما هغه ګناهونه دون ذلك چې خکتا او کم د دې شرک لري لمن يشاء او هغه چاله چې په خشي ومن يشرك بالله او هر هغه چا چې شرک کو د الله سره فقد افترا اثما عظيما نو بیشکا جوڑ کری دی اغی گناہ لویا لو یا گناہ و لوی دروغی پا اللہ رب العزت جوڑ کری دا آیات مبارکہ دے دا غشان آیات رستم را روان دے دی صورت کے دیکھ اللہ دا شرک مذمت ذکر کئی اور اپ آیات مبارکہ کی وئی شرک اللہ نماف کئی شرک نے علاوہ نور گناہونا کفخشی ماف کئی خدا مانا کرا راغلی یو سړی العیاذ بالله شرک او کفر کو دے توبو باسنو می نه معاف کړي داوی چې یو سړی په حالت شرک کړي او الله او د مرگ نمخ کی مخ کی دے اخلاص سر توبہ و باسی نو اللہ رب العزت دا ہر چا توبہ قبلے او د شرک نے علاوہ دا نور کبائر گناہونے چی دی چی مخ کی در لسول نسا کی تیر شن دغا کبائر گناہونے یو سڑی کڑی دی نو کچر توبے ویستا نو چی توبے سر کفر و شرک معاف کی گی نو گناہ کبائر خو خامخا معاف کی گی خوکی یو سڑی گناہ کبائر کئی او د توبه وی نستا او مرشو نو دے د مشیت خداوندی دلانده کله الله رحم او کرم وشي نو بلا سزا ور کول به معاف کی او کله الله رحم او کرم او خو خو نشي نو د دغه گناهونو په مقدار باندې چې څومره سزا ورته الله مقرر کړي هغه عمره سزا به ور کی او بیا به د جهنم نه جنت سره وباسي علی رضی اللہ تعالی عنہ قول مفسرین ذکر کړي وې د دې آیات مبارکه په نزول باندې غډې رضیات خوشاله شو علی رضی اللہ عنہ چې کله د آیات مبارکه نازل شو نا پډې رضیات خوشاله شو او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل وید دی آیات مبارک په نزول باندې زذیر زیات خوشحال شو ډیر زیات د دی آیات مبارک په نزول خوشحال شو او ایمال دا خبره نه خو هي چې د دی په مقابله کې ماته د دنیا د مال او دولت شي ور دی آیات مبارک کې د خوشحالی دا خبره ده چې الله و یو سره حالت شرک او کفر کې مړ شو نه معاف کړي دین علاوه کې سړي سور ګناهونه کړي نو دے د مشیت خداوندی دلان دے که خو خیشی دغه شان ورته لوی لوی گناهونه معاف کی او کدا الله رب العزت خو خنشی دا غیب په مقدار به سزا ور کی او نبی علیہ السلام هم فرمایي دي و شفاعتی لاهل الكبائر من امتی و زما شفاعت و زما په امت کی د لوی لوی گناهونو د خاوندانو لپاره وګوره دا سه بشارتونه اوریدو کی مقصد دانی چګن تعالی الله او الله رسول العیاذ بالله او شملاو تلاو گناهونه کوا لکه تعالی سره وی جداست خپل کور دی خپل دکان دی او رازا خرا اوس کا نو سم مقصد دی چې تعالی اجازه تو کو نغلاګانې کوا لاغینا او د مروت او د انسانیت نه خلاف کارونه کوا همیشه لپاره زمون باز نه اپو هات خبره غلط مقصد دی داد الله رحم او کرم دی نو چکل اللہ دمر محروبان دے نو بند لمپ کار دی چی دا اللہ نا حیاء بزر کی رو جی دو اللہ گناہو نا معاف کئی نو دا مانا نا دے چی تبڑی ہوا او گناہو نا کوا بلکہ چی اللہ دمر کریم و رحیم دے اللہ دمر ارحم الراحمین دے نو بند تا پکار دی چی دا سے محروبان رب اس کس منا فرمانی ہو لکی او دی آیات مبارکہ کی اصل کی آیات وی دی یہود مبارکہ نازل شوی لکسرنگ عام خلق مشرکان دی نو دا سی یہودم سی یہودیانم مشرکان دی نو دا آیات مبارکہ رائی بارکی نازل شوی دی او دی دیکی ذکر دا شرک دی او کفرم تی مراد دی او دی دیکی روح المانی ذکر کری ویدا آیات مبارکا دا دی یہودیان مبارک دے چونکہ دی ایمان راڑی نا نو رب العالمین و ایمان خون راڑی زما پا اخیری نبی او زما پا اخیرنی کتاب او گر یاد و ساتی زو کفر و شرک ماف کومنا او نور عام مشرکانم پدی کی داخل لی عام مشرکانم پدی کسی دی عام مشرکانم پدی کی داخل لی او دی ایک امام ابن کثیر د شرک پرد کی هغه تمام روایتونه چې هغه کې د شرک مذمت ته هغه دی مقام کی ذکر کړي ګور ادا دی انسان د پاره لوی سعادت ته چې یو مسلمان مؤمن انسان دنیا کې ژوند تیر کی او دے در رب العالمین سرا حس کس مشرک نکی. ابن کثیر ذکر کری دی و ادری قسم دفترون دی حدیث دا مسند احمد دے. یو دفتر دا اعمال واغ دے چه پروان لری دا اللہ دا غی بارکی دے سشی. دویم دفتر دا اعمال واغ دے چه اللہ دا غی نسشی پریزینا. او درے ماغ دے چه غاڑو ماف کئینا. وی هر چه آغا دفتر دا اعمال دے چه دا غی بارکی اللہ رو بخنن کئی نو غسشی دے فشر کو باللہ چه چا دا اللہ سرسک اس مشر کو نو شرک اللہ نماف کئی. او دا آیات مبارکی لستے نبی علیہ السلام دا آیات لستو ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بہ. او دا سور مائدی آیات لستو انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ چاچ شرک کون اللہ پی جنت حرام کرے. وی بلکس مدفتر آگرے یو سڑی گناہ کرے خود بندہ او دا اللہ پی منس کی حقوق زائے کرے نوی رب العالمین دام ماف کئی دا دین تجاوز کئی کہ چرے خوخیشی او که خوخی نشی مز کی چا نقصان کرے مز دا چا حق دے دا اللہ حق دے دا بندہ او دا اللہ پا منس کی دا حق دے روجا حج نو دا حقوق اللہ که دا اللہ خوخشی ماف بے کی او که دا رب العالمین خوخ نشی نو سزا بوا کی. درہم کس ماغ دفتر دے چا اغا حقون دی پا من دا انسان او دا بل بند کی چاہی که اغی تا حقوق العباد ہوئی نو رب العالمین پاغه کی چې بندنې معاف کړي نو معاف کړي نه د چا مال دې خړلې د چا عزت دې لوټلې څوک دې قتل کړي نور حقوق العباد دې په مال کړي نو دې لپاره به معافی له کیږي چې هغه انسان تاسو کی هغه دې معاف کړي. دارنګ نبی رحمه الصلاۃ والسلام فرمایلی وای هر ګنا نزدې د چا الله دا غې نه به بخنو کی الا الرجل يموت کافرا مگر یو سڑے چه کافر مرشو او مشرک مرشو العیاذ باللہ نداغد پارا بخنن کی. او دا حدیث ذکر کرے حدیث قدسی دا مسند احمد ابو ذر رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام دا حدیث بیان کو چه رب العالمین وی یا عبدی ما عبدتنی ورجوتنی فإنی غافر لکا علا ما کان منکا اے زما بندہ ترسو چت زما عبادت او بندگی کے او زما رحمت امید ساتھ نزب بخن کوم تا تا علا ما کان من کا ارس چتا نوی یا عبدی بند زما انک الا لقیتنی بقراب الارض خطوایا اے زما بند ک تما سر ملاو شوی او دا ټول زما کدی د گناہوں ډک کڑی خو بیا ما سر ملاو شوی او ما سر دی اس یو شی شریک کڑے لے سمر مخلوق چرے پدی کی دیس یو شے شریک کرے نرے نو اللہ وئی زبتا سر ملاو شمو دا طول از مکا دا مغفرت و دا بخنے نبدا کر نو دا رب العالمین دم رلوی شان دے خوچکل یو سڑے پدا سے حال کی وفات شو چیغ شرک نہیں کرے. حدیث پاک کی راغدی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وئی ابو ذر رضی اللہ عنہ یو زل ضرورتم پیوشپا کی دشپونا نو نبی علیہ السلام میں اکتو چی دشپی ایواز روان دے اس سوک ور سرنشتا نو ایما دا خیالو کچی دا اللہ حبیب بدا خبر بدا گنی چی سوک ور سر روان شیو او دا صحابہ اوڑا پا نبی علیہ السلام در دے دو شپا کی ایواز یا عام حالاتو کی غیر نبی علیہ السلام نبی پروائی نی اختیارو لے چی سوک تکلیف انو رسے نوئی زو سپگمئی شپوا نو د دیوارونو پتیار کی سپگمئی پتیار تیار کتل سره نبی علیہ السلام لسه تکلیف نو رسیږي او دای ما اوم نو ګوري نوئی فل تفت فرانی نبی علیہ السلام رستو قتل نوزی سئی کم جدا هو سوګ د دیوارونو د سپگمئی د سوري د لان در روان دي نوی من حاضر دا سوک دے گر سید الکائنات عالم الغیب و حاضر ناظر وی سوکی نماوی ابو ذر جعلنی اللہ فدا کل آدھ ماتان قربان کی زبو ذر وی راشا نظر عالم وی ورسر روان شو نو ماته نبی رحم السلام وی خبردار دا ډیر مالونه چې جمع کړي او پاغه کې دا الله حقونه نه ادا کړي نو دا ډیر کم وی پرز د قیامت یې نکاله هیڅ ور سره لاس کې دی الا من اعطاه الله خيرا مگر هغه څوک چې الله ورته مال ورکی نو بسخی طرف له امداس نولی او غس طرف ته ملولی او نبی علیہ السلام لا سول دا داسی ورکی داسی ورکی صحابی ته وای وای بیا الله دا حبیب سره او سات روانو نو ماته وی دی کی کیلا نو زی کینو لم پیاو زی کی او ایدل تبناس ته تر سوچ تا ته واپس نیم راغله نبی علیہ السلام د مدینی منورې غ کہانی زین زم ک چکانی په کیدا سے لاړو وی تر دې چې مان کتو لګ وخت تیر کو نو وی کله چې وخت پکې ډېر لګیدو نو ما د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نو واورېدل چې را روان دی او چا سره خبرې کوي نو ما صبرونو کو چې کله د الله حبیب راغې ما وی د الله حبیب الله می دې ثانو قربانو ګرځي دا تا چا سره خبرې کولې ما خصو کوار دل تعالی داسې جوابونه در کول خبرې ترې کولې ودا جبرئیل امین علیه السلام ما ته وی بشر امتک انه من مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه دی امت ته دی زیر ورکا چې بشک شان داد سوکم چې مرشو او دا الله سره اس یو شی شریک نی ګرځولې لده به جنت ته الله داخله نما ورته جبرئیل امین علیہ السلام اگر کدا دا گناہونه کړي دیکړي دیکړي وی ماته وی اگر کدا کړي خدا دا الله رب العزت طرف نسره زیره او خوشخبری دا دا الله رب العزت طرف نسشه زیره او خوشخبری دا دارنګ حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام یو ځل فرمایي یو کس ور تراغ وی دا الله حبیب مل موجبتان غ دو واجبون کی سيزونه سدي وی مم ما تلا یشرک باللہ شین وجبت له الجنہ سوک چه مرشو اللہ سره سشے شریک کرے نی نو جنت ورت واجب او سوک چه مرشو اللہ سره سشے شریک کرے نو وجبت له النار اغد پار و اور واجبی دی وجنہ گر قرآن د توحید پا مسئلے دیر زور کرے علماء حقا د توحید پا مسئلے دیر زور کرے کم ناپوہ تچردی حقیقت نی معلوم نو بس آپ دی سور سور خفکی او دا مسئلہ سور سور بدک گڑی او اصل شید نجات اغد ایمان او د توحید او در رب العالمین د وحدانیت مسئلہ در رب العالمین د وحدانیت مسئلہ یو ذل نبی علیہ السلام فرمائل وی امیشہ یو بندت بخنکی ترسو چی پردنی واقع شوی نو ورتوی لشل چی آدھا اللہ نبی پردس شیدہ وی علی شراکو باللہ چی یو سلید اللہ سر شرکو کی نبی ولی مڑے جوندے ہونا گٹا انسان مخلوقاتو کی او شید اللہ سره شریک کی غیب دانے اگنی دا اللہ خصوصی صفتو نورتور کی سمر جملے عبادات دی پدی عباداتو کی او عبادت داغ پا حضور کی ادا کی ندا طول دا شرک اقسامو طول دا شرک اقسامو حدیث پاک کی راغلی دی چی او کس نبی علیہ السلام تراغے او وی چې زما یو وراره ده او هغه دا ناروا کارونه کوي نبی علیہ السلام ورته وی دا دین او عقیده صدا زی مس کوي او دا الله په وحدانیت باندې څه شه ده دا الله په وحدانیت باندې ډیر مضبوط او کلک ده وی تلار شلاغنا د دې دین بارکی مطالبه او کچی دین ته پریزه وکنا ناغ صحابی لار وغور تید اللہ حبیبا خودیر بخل پا دین بانے ایمان و توحید پر فدو والا لرے نو ایدہ آیات اللہ رو لے گل چی ان اللہ لا یغفر و یشرک بیہی و یغفر ما دون ذالک لی من یشرک تو خود دروار شکایتو نکے چی زیادہ گناہو نکے خو پا ایمان و توحید کلک دے و خپل مزبان پابندی کئی دا آیات اللہ رو لے گل چی شرک اللہ نماف کئی او دا شرک نے علاوہ چی سمر گناہو ندی نکد اللہ خوخشی نو معاف بے کی او قدر رب العالمین خوخ نشی نو داغی پا مقدار بانے بسو کی داغی پا مقدار بانے بس سزاور کی و یو کس نبی علیہ السلام تراغ دے دے کی ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے دا الله حبیب ته وی ما اس قسم ګنا نه پرېخه مگر راتل میکړي دا الله حبیب ورته وی ته گواہی کې چې الله الہ الا الله وان محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم ناغو یاو دا الله حبیب وی بس دا وستا الله د نجات یو ذریعہ وګرځي او د ایمان او د توحید د وجنا الله رب العزت د تمام ګناهونو د معافی څخه کړي د معافی اعلان کړي دا آیات مبارکه د مسلمانانو لپاره لوی د خوشحالی آیات مبارکه ده چې رب العالمین وای ز شرک نماف کوم حسنګه نماف کوم چې وسړي الا اعوذ بالله حالت د شرک کی مرشي او د نه علاوه چې سور ګناهونه دي او یو سړی مرشو توبه تی وی نستنو کده الله خو خوشی بلا توبه به ورته معاف کړي او که خوخه نشی داغه په مقدار سزا بوله ورکی بیا ګورې سره یا ایها الذین یا کسان اوتل کتابا چې درکړې شوه د کتاب آمینو ایمان او ساته ایمان وروړې بما پاغ کتاب بانی نزلنا چرالی گلی دے مونگا مصدقا تصدیق کون کے دے لما دا کتاب معکم چتاو سر دے من قبل مخد دینا انت میں سوجوہا چروان بکو مونگ سمخنا محو بیکو فنردها نو بگرزو اغیل رالات بارها شاگانو ده طرف ده دی مخونو تا او نلعنهم یاب پلانت کو کما لعننا لکس رنگ چی پلانت کڑی امونگا اصحاب السبتی اغا خاوندان درز دافتی وکان امر اللہ مفعولا او دکار دا اللہ خام خاکڑ شوی ان الله بشک الا لا يغفر نبخي اي يشرك به دا چې شرک کړی شي به دې الله سره هیڅ قسم شرک الله چې اوسړې پی مرشي معاف کوي نه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخي هغه گناهونه دون ذلك چخ کت د دې شرک نه دی یعنی گناه کبائر دی لمن یشا هغه چا د پاره چې خو خشی او نبی علیہ السلام د لوی لوی گناهونو والو شفارس بکې پرز د قیامت و من یشرک بالله او هرغه چا چې شرک کو د الله سره فقد افتران بشک جوړ کړی دی هغه اسم عظیما گنا لویا فرمائی علم ترا تغورنا اے حبیب الذین حق کسانو تا یزکون انفسهم چستاین کوي د خپل زانونو یعنی زانونو پاک پاک کوي او د پاکي او د مدح او د استاین نسبتو نزان ته کوي بل الله بلکی الله رب العزت یزکی من یشا پاکوی هغه چال را چی خوخشی ولا یزلمون فتیلا او ظلم مو نکڑیشی دوی سراپ برابری د نری تار د کجوری دا ڈکی فتیل د کجوری دا ڈکی پاغ چاوت کی کم نری تار چیوی اغیت فتیل ہوئی او فتیل دیتم وای چې دا غوت سړی دا سي پدی تلی کې ورغوي کې کلک کلک وای او دا غي د مغلو د وجنا کم نره خیره پیدا شي او ته فتیل وای ولا یظلمون فتیلا او ظلم مو نکړي شي د دوی سره په برابرۍ د اغه خیری د ورغوي د خیری د تلی یا فتیلا پا برابری د نری تار د کجوری دا ڈکی آیات مبارکہ کی اللہ دی یہود حال ذکر کئی او دا حکم مسلمانانو تم شامل لے چپا باطل او ناروا طریقے سر یو سڑے خپل مدح دے نکئی ورد یهودیانو بارکی تاسو لتیر شوی چی اغی سردخ پل کفر او د شرک نوی وقالو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا یهودیان وی بغیر دی یهودیان و نببل سوک جنت تنزی او نصارا وی بغیر د نصارا و نببل سوک جنت تنزی دا اوس دا غی د خپل ځان ستای نه دا د کفر او د شرک سره یو سړی جنت ته څنګه تلش یو یزکون انفسهم کې دغه معنا چې د ځان ستای نه کوي او کله باغی دا وی چې لن تمسن النار الا ایاما معدوده موږ د پاره د جهنم ور نشته مگر یو سورزه دارنگ تاسو لرا روان دی سورہ مائدہ کی دی بوی نحن ابناء اللہ و احباؤه مونگ دا اللہ دوستان یو والعیاذ باللہ دا اللہ دا پاردا سیول کزامن اللہ وی علم تر الذین یزکون انفسهم تو گورن حق کسانو تا یزکون انفسهم چستائنی کوی د خپل زانونو او ځان ته د تزکیه او د پاکۍ نسبتونه کوي د دې آیات مبارک کې دا سنور آیاتونو کې الله خپل بندگان منکړي چې خپل استاینه بنه کوي او مخامخ دی وای بل د بل استاینم نه کوي بعض علما کرام خو مخامخ استاینه مطلقاً منکړي او چا په کې تفصیل ذکر کړي دغشان آیات مبارک سورہ نجم کی مرازی وګورئ وشتمه پارکی آیات وګورئ دو درشم آیات مبارک وګد مقصد زمون په دی اخر عیسی کې مخی نورت خیر دے گوری فرمائی الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ آغا کسان چه زانون بچ ساتی دلوی گناہنونا وَالْفَوَاحِشَا وَدْكَارُنُو دَبِحَيَایُونَا إِلَّا لَّمَمْ مَگر آغا چی دی وارد گناہنونا نُدَابَ بِلَا تُوبِ اللَّهَ مَعَفْ کی ان ربک بیشک رستا اے حبیب واسع المغفرہ فراخ بخن والدے هو اعلم بکم دغا اللہ خپوہ دے پتاسو پتاسو خپوہا اذ انشاکم کلیچ پیدا کڑی ویتاسو پزمن دخپلنک کی آدم علیہ السلام کی من الارض ودزمکنا وَإِذْ أَنْتُمْ كَلَچِ وَيْتَاسُ وَجِنَّةٌ پُٹَ فِي بُتُونِ أُمَّهَاتِكُمْ پَخِیٹُ دَمِنْ دُسْتَاسُ کی اللہ تدا زلنا ہر حالت کی دے انسان پتدا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ نُزَانُنَ پَاک پَاک مَكَوَئِ دَزَانُنُ پَبَاطِلِ طَرِيقِ اسْتَائِنِ مَكَوَئِ هو اعلم بمن اتقى دا الله خپوه د پاغچا اتقى چې غد الله نه یریږي اوامر په ځای ځای وروړي او د نواهیونه اجتناب کوي نو دې آیات کې منو شفلات زکو انفسکم ځانو نه پاک پاک مکوي او مخامخ مدهم وې پدې کې راغلي لکه د ځان مدح بنکه نو مخامخ مدهم د چانه د پکار مخامخ مدهم د چانه د پکار وای دی کی اغه مدح د امام قرطبی وای چې هغه په باطلی طریقې سره وای یو سړی د بل سړی مخامخ ستای نه وکا نو نبی علیہ السلام ورته وی حقا قطع تا عنق صاحبک وی تعجب دیتا لرتا خود خپل رور سٹ کٹ کو اصل کې مخامخ چې چامد هوشي نو پاو کې عجب راشي تکبر راشي نو دا داغ د تباہی او سبب جوړ شي او خامخا کې سړی چامد هکې نو داغ داسي طریقه ده چه وی دی چه اللہ رب العزت داغ پا حال بان خپوها دے ولا وحسیبه اللہ ولا یذکی علی اللہ احدا یر اللہ داغ پا حساب او داغ پا باطن او ظاہر خپوها دے او زسوک پاکوم نا پا اللہ بانے اللہ لبے دا باطن پتے دیو جن آغا روایت کی مراغلی چکل دا مدحکون کی مخامخ دا چاپ باطلی طریقے سر مدحکی نویتا سبحار راوالی او پدی مخور تورنو لی حدیث پاک کی راغلی و امام قرطبی ذکر کری و ای مراد دا دین آغا مدحکون کی دی چه مخامخ مدحکی پا باطلی طریقے سر او آغا اوصاف ذکر کئی چه غکی موجود ندی او مقصد پدې مدح کی سوی چې دای پیسې حاصل کی او پدې باندې مال حاصل کی لکه د فاسقانو بادشاهانو د باز نور غټو غټو خلکو سره دا غي د فسق او فجور نه باز خلک مخامخ اوصاف بیانې لویدا خبر ناروال او کیو سړی کی یو کار موجود دی یو نیک خوی پکې موجود دی او ته د دې لپاره دا غستای نه کې چې خلک تیزې چې د پس اقتدا وکړي نویدہ خبر بیا په شریعت کې ناروانه لکه د نبی علیہ الصلات والسلام مدح صحابه کرام وکړي دارنګي د بازي صحابه کرام مدح جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي د بازي صحابه کرام مدح لکه نبی علیہ السلام فرمایل ندی مناسب غ قوم لرا چې ابوبکر رضی الله عنه موجود وي او بل څوک له مسکه دارنګه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د ابوبکر رضی الله عنه غوصاف بیان ک نکیو سړی کی حقیقت کی صفات موجود وی او تر اغړوان دی خلق موجود دی او صاف دی وجنه بیانې چې مقصد دی پکیدار چې خلق د پس روان شي او د دا کمال دارنګه د دا علوم د دین د خلق لپته لګي نو ایدا بیا په دې کې داخله نه دا خبره بیا په دې کې داخله نه لکه امام قرطبی دا غیر مثالونه ذکر کړی چې ډېر مقاماتو کې نبی علیہ الصلات والسلام د بعض صحابه کرامو مدح کړی دا غی تعریفونه کړی لکه د ابو عبیده رضی الله عنه مبارک وی امین هذه الامه امین هذه الامه دا په دې امت کې لوی امانت دار دی دا ابو ذر رضی الله عنه مبارک وی دی چې د زمکه د پاس او د اسمان د لاندې د دې شخصیت نه رښتینی جبېواله نشته رشتینی جبی والی نشتا لکه یو اوصاف او صفتونه پچا کې موجود دی او ستاینې وشي په دې نیت چې د پس خلق روان شي نو دا په شریعت کې منع نه ده ولکه يهوديانو کې کفر او شرک وي جنت موږ د پاره دارنګ د الله او د الله د حبيب مخالفت کول وی چې بس موږ د الله په نس ډیر نږدې خلق شو نو دې کې دا غیغه مذمت بیانې علم تر تو ګورنه اے حبيب الى الذين هاكسانو تيزكون انفسهم چستاین کوي د خپل ځانونو بل الله يزكي بلک الله پاکوي مَن يشاء هغه چاله چې خوښي ولا يظلمون فتيلا او ظلم به نکړي شي دوی سره فتيلا په برابرۍ د نری تار د کجوري داډو کې انظروا ګورا كيف يفترون على الله الكذب سرنګي جوړوي دای په الله درو دا يهود او نصارا یو په کافر دي د دین دشمنان دي او بل په لوي چې جنت لومنګزو او موږ د الله دوستان یو انظر وګوره كيف يفترون على الله الكذب سرنګي جوړوي دای په الله رب العزت درو او دې کدام وای چې اوسړه بي دین او کفر او شرک پس لګیاله بیا موږ چې جنت نماز یې نو الله خو ویلی چې جنت د کافر و مشرکان او ذهن دی دوی زماده نه دا په الله درو جوړي وګورا سرنګي جوړوي دی په الله درو وکفا به او کافی دی دغه درو د به زمير دی کې زبا افتراط راځي دی وکفا به او کافی دی دغه درو اسم مبینا گناہ کارا او سرګندا علم ترت ګورنه ال الذین هاغه کسان ته او تو چور کړي شوی داغویتا نصیبن سیسا او برخا منل کتابی د کتابنا د تورات شریف سره علم ورته ملاو دے او سنیمګړي عالمانو مليان دی یؤمنون بالجبت